Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari ambayo tunaanza na muhtasari wake. Kuna hitajika makubaliano kati ya Burundi na Rwanda ili kuwarejesha watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi ya mwaka 2015. Huo ni mtazamo na uchambuzi wake wakili Salvatore Minani. Na mzee mmoja alimaliziwa maisha kwa kupigwa mapanga kwa tuhuma za uchawi kijijini Mirombero ni tarafani Mugwino kwa mkoani Chibitoke. Na wakulima wa mpunga wa Kagogo wanaomba ukarabati wa mabwawa yaliyoharibika, wanadai kuwa msimu huu hawakupanda zao hilo. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitambo inaongozwa na François Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika kurasa wa usalama, ni kwamba kuna ripotiwa mzee kutoka kijiji cha Mirombero katika tarafa Mugwi aliuawa kwa mapanga usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu hii. Katibu tarafa Mugwi Melkia Denzo Kizgwanayo anaashiria kwamba mtu huyo alishukiwa uchawi na kwamba tayari alikuwa amepokea vitisho vya kuuawa kupitia nyaraka zisizokuwa na saini. Anabaini kuwa alikuwa amemtaka kuondoka eneo hilo kwa usalama wake bila mafanikio. Katibu tarafa Nzo Kizgwanayo anathibitisha kuwa alifanya mkutano asubuhi Jumatatu hii ya mkutano wa uhamasishaji ili raia wake waachane na tabia kutuhuma za uchawi. Wakati huu watu wanne wamekamatwa na wako katika kituo cha polisi cha Chibitoke kwa ajili ya uchunguzi wa kifo cha muhusika. Usiku huona katika tarafa hiyo, lakini kwenye kijiji Muzenga mtu mwingine alijeruhiwa vikali kwa mapanga ambaye pia anatumiwa uchawi. Katibu tarafa anaeleza kwamba muathiriwa alipelekwa haraka katika hospitali ya Chibitoke, lakini baadaye alihamishiwa Bujumbura. Na baraza la bunge na lile la seneti zimefunga Jumatatu hii kikao cha kawaida cha mwezi Disemba kati ya miswada 14 iliyotumwa katika baraza la seneti. 10 ilichambuliwa na kuidhinishwa, alisema Emmanuel Sinzohagera, spika wa baraza la seneti. Ama kwa upande wa baraza la bunge lilichambua na kuidhinisha miswada 10, alisema Daniel Jelaze Ndavirabe, spika wa bunge. Na ili Rwanda kuwarejesha Burundi watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi lofeli mwaka 2015, makubaliano ya kuwarejesha kati ya nchi hizo mbili yanahitajika. Huu ni uchambuzi wa wakili Salvatore Minani. Kulingana naye, ikiwa watu hao wana hadhi ya ukimbizi, hawapaswi kukabidhiwa kama ilivyoainishwa katika mkataba wa kimataifa wa wakimbizi. Hata hivyo, mwanasheria huyo anaona kwamba Rwanda itaweka usawa wa kuridhisha Burundi na heshima ya makubaliano ya kimataifa. Tumsikilize anatafsana mwenzetu Romualde Nyabibuze. Ubwa mbere ho nashaka menyeshe yuko ibihugu byose ku isi atari ngombwa ngo bibe bifise kurungi. Kwanza napenda niwafahamishe kuwa katika mataifa yote duniani si lazima mtu atume katika nchi fulani inayohitaji kumwajibisha kisheria. Sharti kuwepo makubaliano na nchi hiyo inayohitaji mtu huyo. Kama yapo inakuwa rahisi. Kama hayapo si lazima iwe haraka. Hakuna wanaoingilia kati ni nchi hizo mbili zinazoyatia saini na kuafikiana. Mtu akifanya kosa na kukimbilia kwenu, sharti mumtume kwetu, vivyo hivyo kwetu kukiwepo muhalifu tutamwatumia. Siwezi kusema kuwa kati ya Burundi na Rwanda makubaliano hayo yapo au la, lakini ndilo swali la kujiuliza. Jambo jingine, mtu akija kukuomba hifadhi, sheria za kimataifa zinatenga namna anavyopokewa. Katika sheria hizo wanasema mtu akikuomba hifadhi, je, unaweza kumrejesha nchini kwake wakati anasema kuwa yuko hatarini? Lakini pia hutegemeana na makosa. Makosa kama ya jinai, uhalifu wa kivita, mauaji ya kimbari, sheria za kimataifa zinabainisha kwamba mtu akiwa ameyafanya anaweza kutumwa nchini kwake na kuhukumiwa hata inapojidhihirika kutokuwepo hatari yoyote ya kumwangamiza. Siwezi kuharakia kusema kwamba Rwanda italazimika kuwatuma, lakini ninachofikiria Rwanda yenyewe inaweza kuweka kwenye mizani kutathmini kipi kitangulie kati ya kutekeleza masharti ya Burundi na kuheshimu sheria za kimataifa hasa kuhusu wakimbizi. Kadushire kumuzane hagati y'ukubahiriza ibyo Burundi bayabudusaba no kubahiriza amateka mu zamakungu cyane cyane bijanye n'impunzi ni cahe coza imbere y'ibindi. Wakili Salvatore Minani alikuwa akitafsiri mwenzetu Romualde niwe bivuze ama uchambuzo mwana sheria huyo unakuja baada ya waziri wa sheria wa Burundi kupokelewa na mwenzake wa Rwanda Ijumaa iliyopita. Naye rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye alisema wanachunguza taratibu za kuwarejesha nchini wanaodaiwa kushiriki jaribio la mapinduzi ya mwaka 2015 yaliyofeli. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7:27 katika ukurasa wa kilimo ni kwamba baadhi ya wakulima wa mpunga tarafani Bugendana mkoani Kitega ambao wana mashamba katika bonde la Kagogo tarafani humo hawakupanda mpunga mwaka huu. Sababu ni kwamba mabwawa ya umwagiliaji ya bonde hilo yaliharibika na hivyo basi kusababisha ukosefu wa maji ya kumwagilia mashamba yao ya mpunga. Wanadai mabwawa hayo yafanyiwe ukarabati. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoani Kitega anasema kuwa taratibu za kutafuta fedha za ukarabati mabwawa hayo zinaendeshwa. Gerard Nibigira. Baadhi ya wakulima wa mpunga katika mabonde ya Kagogo huko tarafani Bugendana mkoani Kitega wasema mwaka huu hawakuendesha kilimo cha zao hilo kutokana na kuwa mabwawa ya maji ya kumwagilia mpunga ya mabonde hayo yalibomoka tangu karibu miaka mitatu iliyopita. Waeleza kwamba mabwawa hayo yalibomoka polepole kwa maji ya mvua hadi kubomolewa lote kwa mabwawa matatu, ambapo mawili yanayosalia kwa sasa hata yenyewe yalikwisha kabiliwa sana. Wakulima wa mpunga husika wajulisha kuwa mwaka uliopita baadhi yao walipandikiza miche ya mpunga pasina maji, lakini kwamba matokeo ni kuwa hawakupata mavuno yoyote. Ndio maana sasa mwaka huu waliamua kutopandikiza tena mpunga na badala yake walipanda mazao mengine yasiyohitaji maji mengi kama mahindi na mengineyo. Waarifu pia kwamba tangu washuhudie kubomolewa polepole kwa mabwawa ya kunyunyizia mashamba waliomba yakarabatiwe bila manufaa, ambapo hata kwa sasa wazidi kuomba ya karabatiwe. Kwa upande wake, kiongozi wa idara ya mazingira, ukulima na ufugaji mkoani Kitega, bwana Uwikunze Oscar, asema mabwawa ya maji ya kumwagilia ya huko Bugendana pamoja na mabwawa ya maeneo mengine ya nchi yatakarabatiwa na kuwa kinachofanyika kwa sasa ni kutafuta uwezo wa kifedha wa kazi hiyo. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Shukran Gerard Nibigira. Na ukahaba ni utaratibu unatumiwa na baadhi ya wasichana wadogo na wanawake wa kambi ya mpito ya Sobel ili kukidhi mahitaji yao. Waliozungumza na kituo hiki wana wasiwasi na njaa inayowasukuma kwenye kitendo hicho. Katibu tarafa ya Mutimbu Dusime Butoi anasema kwamba uhamasishaji pekee ndio unaweza kuwarejesha kwenye usawa raia hao. Omer Nduwayo. Tu kwenye kambi ya waathirika wa mafuriko Sobel iliyoko mtaani Maramvya, tarafa Mtimbuzi, mkoani Bujumbura. Huku na kule tunaona wanawake na vijana ambao wengi wao ni vijana wa kike. Maisha ni magumu kambini humo, waeleza baadhi yao wanaojulisha kuwa kisa ni njaa. Wanaeleza kuwa mara ya mwisho kupata msaada wa chakula ilikuwa mwezi Novemba mwaka jana, na kwamba mabosi wenye pesa zao hutumia fursa hiyo ili kuwaingilia kingono. Ama kuhusu malipo, 2000 zinatosha, wajuza baadhi ya wasichana hao. Mashamba ya michikichi yanayoizunguka kambi hiyo ndivyo vyumba vya washerati hao. Wazazi wanaolelea kambini humo wanadai hali hiyo kuwa sumbufu kwa wanafamilia. Wanabaini njaa kuwa chanzo cha machafuko hayo. Shirika linalosaidia kijamii kambini Sobel halikani uwepo wa washerati maeneo hayo, ila kuwa hamasa ni njia mojawapo ya utokomezaji, jambo linalokaziwa na katibu tarafa Mtimbuzi Simeo Butoi, anayefahamisha kulitaka shirika World Vision kusimika mataa ili kuzuia watu kujificha kwenye vichaka na kutenda wapendavyo. Kambi Sobel inahesabu vijana wa kike wanaokaribia idadi ya 1000 wanaoishi katika familia 1500. Shukran Omer Nduwa. Na raia wamiliki wa ardhi eneo la Gasenyi kando na ikulu ya rais wanaomba kuwepo kwa sheria ya fidia inayoambatana na wakati huu. Waeleza kwamba baadhi ya sheria zilikiukwa kwa kuwataka kuondoka katika ardhi zao. Umefahamisha hayo Jumatatu hii pindi tume ya wizani ya mazingira iko inaendesha kikao kuhusu swala hilo. Mjumbe wa wizara ya mazingira Emmanuel Ndorimana ameeleza kwamba sheria hiyo inatungwa kwa tihu na kwamba wanapaswa kutambua kuwa serikali na jukumu la kuwapatishia fidia. Nao wanawake wajasiriamali wa mkoa wa Mwaro wanasema wanakabiliwa na changamoto nyingi katika utekelezaji wa miradi yao. Wanaomba kurasishiwa katika kupata mikopo katika benki. Katika benki ya wanawake wanawatuliza nyoyo wakisema kwamba watatoa mikopo kwa kina mama kwa kiwango kidogo cha riba. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba katika siku ya tano ya uvamizi wa Urusi kwa Ukraine, wajumbe wa Ukraine wamewasili Belarus ili kujadili bila masharti na Urusi. Wanaomba mapigano yasitishwe mara moja na kuondolewa kwa vikosi vya Urusi nchini Ukraine. Kiev inaonekana kujizatiti kwa mashambulizi na kupunguza kasi ya majeshi ya Urusi kwa minajili ya kudhibiti mji huo. Mkutano mkuu usio wa kawaida wa Umoja wa Mataifa unatarajiwa kufanyika Jumatatu hii Februari 28. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:33 la ziada sina isipokuwa tu nikuteremsha nanga. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Akimana, langu jina Moise Misago, na kutakieni mchana mwema, kwa aherini. Narikuwa we, narafuye mwiza we, narikuwa, narahumye shenge we. Zosengi mana rugira vyose, zosenga data we rugira vyose. Oh yeah, dabe yuko we, wobu wanje mwiza we, kumusurizi na uzabu wanje. Africa, yataba wewe, bandi America, yataba wewe, bangezi londre, yataba wewe, bandi South Africa, yataba wewe, bandi America, yataba wewe, bangezi londre, we know how no. Sanganiro. débranchés.